Chiar în acea clipă, poarta se deschise și, intrând în curte, Gavrilescu se îndreptă spre boschet. Se mai zărea la fereastră o lumină plăpândă. Bătu sfios la ușă și, văzând că nu-i răspunde nimeni, puse mâna pe clanță și intră. Baba adormise cu capul pe măsuță. Sunt eu, Gavrilescu, spuse bătând-o ușor pe umăr. Mi-ați făcut o groază de încurcături, adăugă, văzând-o că se deșteaptă și începe să caște. E târziu, spuse baba, frecându-se la ochi, nu mai e nimeni. Dar privindu-l lung, îl recunoscu. A, tot dumneata ești, muzicantul. Mai e doar nemțoica, ea nu doarme niciodată. Gavrilescu își simți din nou inima bătându-i și începu ușor să tremure. Nemțoaica? Repetă el. 100 de lei, spuse baba. Gavrilescu începu să-și caute pormâneul, dar mâinile îi tremurau tot mai tare și când găsi între batiste pormâneul, îi alunecă pe covor. Vă cer iertare, spuse, plecându-se cu greutate să-l ridice. Sunt cam obosit, a fost o zi teribilă. Baba luă bancnota, se ridică de pe scăuna și din prag îi arătă cu brațul casa cea mare. Vezi să nu te rătăcești, îi spuse. Să te ții drept pe coridor și să numeri 7 uși. Și când îi ajunge la a 7-a, să bazi de 3 ori și să spui, eu sunt, m-a trimis baba. Apoi își opri un căscat, bătându-și gura cu palma și închise ușa. Respirând la nevoie, Gavrilescu se îndreptă încet spre clădirea care strălucea argintie sub stele. Urcă treptele de marmură, deschise ușa și rămase o clipă nehotărât. În fața lui se întindea un coridor slab iluminat, și Gavrilescu simți din nou cum inima începe să îi se zbată, parcă ar fi stat să se spargă. Începu să înainteze emoționat, numărând cu glas tare ușile pe lângă care trecea. Curând se trezi că numără 13, 14 și se opri dezorientat. Gavrilescule, șopti, atenție, că iar ai făcut o încurcătură, nu 13, nu 14, ci 7, așa a spus baba, să numeri 7 uși. Voi să se întoarcă și să numere din nou, dar după câțiva pași se simți sleit de puteri și oprindu-se în fața primei uși la îndemână, bătu de 3 ori și intră. Era un salon mare și simplu, aproape sărăcăcios mobilat, iar în dreptul ferestrei, privind spre grădină, se profila umbra unei fete tinere. Scuzați, începu Gavrilescu cu greutate, am numărat greșit. Umbra se dezlipi de la fereastră și se îndreptă spre el cu pași moi, și un parfum uitat îi reveni deodată în amintire. Hildegard, exclamă, lăsând să-i cadă pălăria din mână. De când te aștept? Spuse fata apropiindu-se. Te-am căutat peste tot. Am fost la berărie, șopti Gavrilescu. Dacă n-aș fi fost cu ea la berărie, nu s-ar fi întâmplat nimic. Sau dacă aș fi avut ceva bani la mine, dar așa a plătit ea, Elsa, și înțelegi, m-am simțit obligat. Și acum e prea târziu, nu-i așa? E foarte târziu. Ce importanță poate să aibă, spuse fata. Hai să mergem. Dar nu mai am nici casă, nu mai am nimic. A fost o zi teribilă. M-am luat cu vorba cu Madame Voitinovici și am uitat servieta cu partituri. Întotdeauna ai fost distrat, îl întrerupse. Să mergem. Dar unde? Unde? Încercă Gavrilescu să strige. În casa mea s-a mutat cineva, i-am uitat numele, dar e cineva pe care nu-l cunosc și nici măcar nu e acasă, ca să-i putem explica. E plecat la băi. Vino cu mine, spuse fata, apucându-l de mână și trăgându-l ușor în coridor. Dar n-am nici bani, continuă Gavrilescu în șoaptă, tocmai acum când s-au schimbat banii și s-a scumpit tramvaiul. Ai rămas același, spuse fata, începând să râdă. Ți-e frică? Dintre cunoscuți n-a mai rămas nimeni, continuă Gavrilescu în șoaptă. Toată lumea e la băi și Madame Voitinovici, de la care m-aș fi putut împrumuta, lumea spune că ar fi plecat în provincie. A, pălăria, exclamă el și voie să se întoarcă. Las-o, răspunse fata, nu o să mai ai nevoie de ea acum. Nu se știe, stărui Gavrilescu să-și desprindă mâna din mâna fetei. E o pălărie foarte bună, aproape nouă. E adevărat? Se miră fata. Tu încă nu înțelegi? Nu înțelegi ce ți s-a întâmplat acum, de curând, de foarte curând. E adevărat că nu înțelegi? Gavrilescu o privi adânc în ochi și oftă. Sunt cam obosit, spuse. Iartă-mă, a fost o zi teribilă, dar acum parcă încep să mă simt mai bine. Fata îl trase ușor după ea. Traversară curtea și ieșiră fără să mai deschidă poarta. Birjarul îi aștepta moțăind, și fata îl trase tot atât de ușor după ea în trăsură. Dar îți jur, începu Gavrilescu în șoapte, îți dau cuvântul meu de onoare că nu mai am niciun ban. Încotro, domnișoară, întrebă birjarul, și cum vă duc, la pas sau mai repejor? Ia-o spre pădure, pe drumul ăla mai lung, spuse fata, și mână încet, nu ne grăbim. Ei, tinerețe, făcu birjarul fluierând ușor calul. Îi ținea mâna prinsă în mâinile ei, dar se rezemase cu capul pe pernă, cu ochii pe cer. Gavrilescu o privea adânc, concentrat. Hildegard, începu el târziu, se întâmplă ceva cu mine și nu știu bine ce. Dacă nu te-aș fi auzit vorbind cu birjarul, aș crede că visez. Fata întoarse capul spre el și zâmbi. Toți visăm, spuse. Așa începe, ca într-un vis.